Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim, ey değerli elçiler dedi. Biz dediler, suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de, Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Derken, oradaki mü'minleri şehirden çıkarma emrini verdik. Ama orada bir hane dışında bize itaat eden aile bulamadık ve öyle acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet bıraktık. Musa'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu aşikar bir delille, mucizeyle Firavun'a göndermiştik. O var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve Musa ya bir büyücü ya da bir delidir dedi. Biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu. Ad halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik. Bu rüzgar uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu. Semud ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da bir süre hayattan zevk alın bakalım denilmişti. Onlar Rablerinin emrinden uzaklaşıp azıtınca kendileri baka baka o müthiş yıldırım onları çarpıverdi. Oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler ne de yardım gördüler. Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi. Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Onu genişleten biziz. Çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız biz ne de güzel döşedik. Her şeyi de çift yarattık ki düşünüp ders alasınız. O halde Allah'a kaçın. Çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar bir elçiyim. Sakın Allah'ın yanı sıra başka mabut icat etmeyin. İşte ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim. İşte böyle senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse mutlaka ona muhatapları büyücü veya deli dediler. Birbirlerine tavsiye mi ettiler? Aralarında anlaştılar mı ki hep aynı şeyleri söylediler? Hayır. Böyle bir tavsiye yok. Ama onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan böyle söylerler. Sen de onlardan yüz çevir. Yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından artık kimse seni ayıplayamaz. Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatte bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir. Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teâlâ'dır. Muhakkak ki şimdiki zalimlerin de daha önceki meslektaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok. Nasılsa ona kavuşacaklar. Ama tehdit olundukları gün de gelince çekeceklerinden dolayı vay o kâfirlerin haline. Tur suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, o dağa, ince deri üzerine yazılmış o kitaba, Beyt-i Mahmur'a, o pek yüksek tavan, gök kubbeye, ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki, Rabbinin cezası mutlaka vuku bulacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur. Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak. Dağlar süratle yürüyecektir. O gün, hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine. Onlar ki, daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar. O gün, onlar cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir, alın size yalan saydığınız ateş. Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir?

Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Semud kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar ve yani biz dediler, içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o? Yani bu kitap içimizden bula bula onu mu buldu? O mu buna layık görünmüş? Hiç de öyle değil. Bilakis o, yalancının, küstahın tekidir. Biz de peygamberleri Salih'e dedik ki, sen hiç üzülme. Asıl kimin yalancı ve küstah olduğunu yarın öğrenirler. Biz, imtihan etmek için onlara bir deve göndereceğiz. Şimdi sen onların ne yapacağını bekle ve eziyetlerine sabret. Hem onlara bildir ki, su aralarında nöbetleşe olacak. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunacaktır. Onlar en yakın arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağı çekip deveyi kesti. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım. Biz onlara bir sayha, müthiş bir ses gönderdik. Davar ağılındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular. Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Lut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. Biz de Lut'un ailesi dışında hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri biz böyle ödüllendiririz. Lut onları bizim yakalarından tutup azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler. Onlar Lut'un misafirlerine karşı niyetlerini bozdular. Onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. Bir sabah kendilerini sürüp gidecek bir azap bastırıverdi. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Firavun hanedanına da uyaran peygamberler geldi. Onlar ayet ve delillerimizin hepsini yalan saydılar. Biz de onları mutlak galip, tam muktedir olan Allah'ın şanına yaraşır tarzda cezalandırdık. Şimdi söyleyin ey Mekkeliler, sizin kâfirleriniz onlardan daha mı güçlüdür? Yoksa ilahi kitaplarda sizin ebedi olan ahirette kurtulacağınıza dair berat senedi mi var? Ne o? Biz tam dayanışma halinde olan muzaffer bir topluluğuz mu diyorlar? İyi bilsinler, onların toplu kuvvetleri bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu, onların asıl buluşma zamanları kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır. Mücrimler tam bir şaşkınlık ve çılgınlık içindedirler. O gün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık. Bizim emrimiz sadece bir kere hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır. Gerçekten biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar. Son derece kuvvetli o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar. Rahman suresi 78 ayet olup Mekke'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. Göğü bu ahenkle o yükseltti ve bu mizanı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın.